हमें रक्त के बारे में कैसे पता चला? 16वां भाग, प्लाज्मा के कारण ही रक्त तरल जैसा बर्ताव करता है। अगर रक्त में केवल आकार वाले तत्व होते तो हृदय उन्हें इधर उधर बहाकर नहीं ले जा पाता। दरअसल प्लाज्मा बहता है और वो अपने साथ आकार वाले तत्वों को बहाकर ले जाता है। प्लाज्मा के ही जरिए लाल कोशिकाएं फेफड़ों में ऑक्सीजन लेने के लिए और फिर बाद में समस्त शरीर को ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए जाती है। प्लाज्मा जहाँ भी शरीर में बैक्टीरिया से लड़ने की ज़रूरत होती है वहाँ प्लेटलेट्स को लेकर जाता है। प्लाज्मा के ही जरिए प्लेटलेट्स शरीर में उन सभी स्थानों पर पहुँचती हैं जहाँ खून रोकने की ज़रूरत होती है। इस सबके साथ साथ प्लाज्मा शरीर के अन्य अंगों की भी सहायता करता है। उदाहरण के लिए जिगर में तमाम रासायनिक प्रक्रियाओं के होने के कारण वहाँ बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। अगर यह गर्मी जिगर में ही बनी रहेगी तो उससे अंततः जिगर की सभी कोशिकाओं की मृत्यु हो जाएगी। इसी प्रकार त्वचा की कोशिकाएं बाहर हवा में अपनी ऊष्मा को लगातार फेंकती रहती हैं। अगर वे लगातार ऐसा करती रहीं तो वे अंततः एकदम ठंडी पड़ जाएंगी और मर जाएंगी। प्लाज्मा जिगर की गर्मी को सोखती है और उससे जिगर ठंडा रहता है। वही गर्मी प्लाज्मा त्वचा को ऊष्मा प्रदान कर उसे गर्म रखती है। इस प्रकार रक्त की प्लाज्मा शरीर के तापमान को एक आरामदायी स्तर पर संतुलित करती है और जब तक हम स्वस्थ रहते हैं यह तापमान लगभग स्थिर रहता है। जब बाहर बहुत गर्मी होती है तो त्वचा की छोटी रक्त शिराएं थोड़ा फैलती हैं जिससे कि उनमें कुछ अतिरिक्त खून समा सके और त्वचा तक अतिरिक्त ऊष्मा लाई जाती है जिससे कि हम ठंडक महसूस कर सकें। ठंड के मौसम में त्वचा की छोटी रक्त शिराएं थोड़ा सिकुड़ती हैं जिससे उनमें खून की मात्रा कुछ कम हो जाती है और तब शरीर से कम ऊष्मा बाहर निकलती है। तभी तो गर्मियों के मौसम में हमें बहुत पसीना आता है और जाड़ों में हमारी त्वचा कुछ नीली पड़ जाती है। अगर प्लाज्मा में सिर्फ पानी होता तो भी वो ऊष्मा को इधर से उधर ले जाने का काम करता, पर वास्तव में प्लाज्मा में केवल 92% ही पानी होता है। बाकी 8% बाहर के विभिन्न पदार्थ होते हैं जो उसमें धुले होते हैं। यह धुले पदार्थ भी शरीर का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। उदाहरण के लिए कुछ रासायनिक परिवर्तन से शरीर में या तो आम्ल बनने लगता है या फिर क्षार। कोशिकाओं के परिवर्तन में ज़्यादा आम्ल या क्षार होने से उनकी मृत्यु का डर हो सकता है। कोशिकाएं एक उदासीन परिवेश में ही सबसे अधिक स्वस्थ रहती है। प्लाज्मा में ऐसे रासायन होते हैं जो आम्ल या क्षार से प्रतिक्रिया करते हैं। इससे कोशिकाओं का परिवेश उदासीन बना रहता है।